افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. افترقت اليهود ولتفوتنا يهودي على 71 فرقة ما كنت 71 وافترقت النصارى على 72 فرقة يوم كنت 72 وستفترق هذه الأمة نوتفوتنا هو أمة على 73 فرقة ما كنت 73 كلها في النار ما كنت يوتكت كموتو إلا واحدة يسبقوا كنت موت ما كنت يوتكت كهو أمة وستفترق هذه الأمة أي أمة الإجابة مقصودية أمة أبني أمة الإجابة أمة متون محمد صلى الله عليه وسلم جو مكون سبيلنا تات كلها في النار مكون يوتك كموت إلا واحدة يسبقوا كون موت قيل فكسير من هي يا رسول الله نكون لجان هيلو أيوة متون الله هيلو كون أبالو حديث وقوة متوني نكون لريبي قال أكسيما متوني صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي من كان نريد كون أبول تقوى على مثل ما أنا عليه اليوم يو ينفانو ويال نريد كونايو مملوهي وأصحابي نام صحب زانغو هذا يسيما تقوى nile ambayo itakuwa juu ya mfano wa yale ndio kuwapo nayo mimi peke yake. Akasema wa ashabi na masahaba zao. Fahumul firqatu an-najia. Fahumul firqatu an-najia. Hao wenyewe ni lile kundi lenye kuokoka. Hadha manhaju as-salafi as-salih. Hii ndio manhaji wema waliotangulia. Hadha manhaju as-salafi as-salih. Hii ndio manhaji ya wema waliotangulia. Makana عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يا أليكونا يمتوم صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أصحابه يا أليكونا يوم صحابا وكي رضي الله تعالى عنه والذين اتبعوهم بإحسان نوال وليك وفوتواه قويمة تشدد الحالة إلى معرفة منهج السلف الصالح للتمسك به imekuwa kubwa hali tashaddud alhalat imekuwa kubwa hali ila maarifa manhaj salafi swale ya kujua manhaj ya wema waliotangulia litamassuki bihi kwa ajili ya kushikamana nayo hali ilivyo imekuwa ni kubwa ya watu kujua manhaj ya wema waliotangulia ili washikamane nayo li'annahu tariqun najat kwa sababu hiyo manhaj ndio njia ya kuokoka لأنه طريق النجاة وسبب هي منهج نجاية كوكوك كلها في النار ما كنت يتكف كموتو إلا واحدة اسبوع كل موجة وهي الفرقة الناجية نقول نكون لني كوكوك وهي الفرقة الناجية نقول نكون لني كوكوك وهم أهل السنة والجماعة نقول أهل السنة والجماعة وهم أهل السنة والجماعة نقول أهل السنة والجماعة وهم أهل الحديث وهم أهل الحديث ناولي أهل الحديث وهم أهل الأثر وهم أهل الأثر ناولي واتو وأثر وهم الغرباء ناولي الغرباء إلا واحد اسبقوا كندي موجة وهي التي إذا اختلف الناس وكثرت المذاهب وكثرت الطرائق والفرق والأحزاب هي التي تكون على منهج السلف الصالح تتمسك به وتصبر عليه حتى تلقى ربه حتى تلقى ربها سبحانه وتعالى وهي التي نايلو كوني لنيو نيلي أمبال إذا اختلف الناس wanapotofautiana watu wakathurati almadhahib na madhhabu zikawa nyingi wakathurati taraiku na tarika zikawa nyingi walfiraku na makundi yakawa mengi walahzabu na unzibia ukawa mwingi umakundi ukawa mwingi hiya allati takunu ala manhaji salafi salih, hilo kundi ni lile ambalo linakuwa juu ya manhaji ya wema waliotangulia. Hilo kundi ni lile ambalo linakuwa juu ya manhaji ya wema waliotangulia, tatamassaku bihi, likiwa ni lenye kushikamana na hiyo manhaji, wa tasbiru alayhi, na likiwa ni lenye kusubiri juu ya hiyo manhaji, hatta talqa rabbaha subhanahu wa ta'ala, mpaka litakapokutana na mola wake azza fi ula wa azmu fi ali sama. Qala al-imam al-auza'i, qala al-imam al-auza'i, amesema al-imam al-auza'i, alayka bi athari man salaf, alayka bi athari man salafa wa in rafadaka an-nas, alaika ni juu yako, bi athar mad salaf, athari za wema waliotangulia, wa in rafadaka an-nas, hata kama watakukataa, wa in rafadaka an-nas, hata kama watakukataa watu, wa iyyaka wa araa ar-rijali, wa iyyaka wa araa ar-rijali, nakaa mbali, jiepushe na rai za watu, wa in zakrafuha laka bilqawl, wa in zakrafuha laka bilqawl, hata kama hizo rai watakupambia wewe kwa kauli. Washikamana athari za wema waliotangulia, hata kama watu watakukataa, hata kama utakuwa peke yako, weshikamana na athari zao, kwa sababu wakatuona kuwa jamaa, wakatona kuwa uko katika haki, lana aljamaa muwafaqatul haqq walau kunta wahdaka, kwa sababu aljamaa ni wewe kuwafiki haki hata kama ukiwa peke yako. Kwa wesh kama na athari za wema waliotangulia, hata kama watu wote watakukataa. Wa iyyaka wa araa ar-rijal, nakamba jiepushe na rai za watu, wa in zakrafuha laka bil qawli, hata kama watakupambia kwa kauli. Waqala aidan, na amesema pia al-imam al-auza'i, isbir nafsaka ala sunna, isbir nafsaka ala sunna, isubirishe nafsi yako juu ya sunna, isbir nafsaka ala sunna, na isubirishe, isubirishe nafsi yako juu ya sunna, waqif haythu waqafa alqawm, waqif haythu waqafa alqawm, nasimama waliposimama watu, simama waliposimama wema waliotangulia, waqif haythu waqafa alqawm, wakuffa amma kaffu anhu, wakuffa amma kaffu anhu, najizuie na yale waliojizuia nayo, jizuie na yale ambayo wao wamejizuia nayo, wasluk sabila salafika swale, wasluk napita sabila salafika swale, njia ya wema wako waliotangulia, fa innahu yasauka ma wasi'ahu, fa innahu yasauka, hakika yanakutosha wewe, ma wasi'ahum, yale yaliyowatosha wao, yani yale ambayo ulikuwa nayo wema waliotangulia, khalas, si yanatutosha sisi, yanatutosha, hatuna haja ya mingine. Thumma qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa'ada ashabahu fi akhir hayati, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwapa mawaidha maswahaba wake mwisho wa uhai wake. Nabi sallallahu alayhi wasallam wa'ada ashaba, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwapa mawaidha maswahaba wake, fi akhir hayatihi, mwisho wa uhai wake, mawaidhatan baligha, mawaidha yaliyowafika, mawaidhatan baligha, mawaidha yaliyowafika, atharat fihim, atharat fihim, bakat minha al-uyun, yaliyowaathiri, atharat fihim, mawaidha ambayo yaliwaathiri, bakat minha al-uyun, macho yalilia kutokana na hayo mawaidha. Bakat min hal uyun, macho yalilia kutokana na hayo mawaidha. Qalu, wakasema masahaba, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, kaannaha maw'idhatu muwaddi'in fa'awsina, kana kwamba haya mawaidha ni mawaidha ya mwenye kuaga tusi. Haya mawaidha uliotupa ni kama mawaidha ya mtu ambaye anaaga, fa'awsina, tusiye, tupe usia. Qala, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, usikum bitaqwa Allah, na kuhusieni kumogopa Allah, na kuhusieni kumogopa Allah, wasamui watwaa, na nakuhusieni usikivu na utiifu, na kuhusieni usikivu na utiifu. Asamu watwaa kuliman, Sheikh mwenyewe analeta swali la iftirah, asamu usikivu watwaa na utiifu liman, kwa nani? Akasema luulati umuri muslimina, luulati umuri muslimina, kwa viongozi wa mambo ya Uislamu, kwa watawala. Usikivu na utiifu kwa watawala. Anasema wasamii watwaa, na usikivu na utiifu. Wa inta amara alaykum abdun, wa inta amara na baada ya riwaya imekuja wa inta amara alaykum abdun, hata kama atakutawaleni mtumwa, hata kama atakutawaleni mtumwa. Hatu katika sherehe ya hadithi, na ndio maana tunatolea tarjama kama ilivyo, na kutokana na muda wenyewe hatutokuwa na mambo mengi. Fa innahu man ya'ishi minkum fasara tilafan kathira, fa innahu man ya'ishi minkum, na hakika yule atakayeishi miongoni mwenu, fasara tilafan kathiran, ataona ikhtilafu nyingi. Hali kisha kuwa hivyo, fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, fa alaykum bi sunnati, ni juu yenu kulazimiana na sunna zangu, wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, na sunna za makhalifa wa ungofu. Min ba'di, ambao wamekuja baada yangu. Tamassaku biha, shikamaneni na hizo sunna. Tamassaku biha, shikamaneni na hizo sunna. Wa'adhu alaiha bin nawaji, na zingateni kwa meno ya magego, yani zikamateni vizuri. Wa iyakum wa muhdathati al-umur, najiepusheni na mambo yaliyozuriwa. Wa iyakum wa muhdathati al-umur, najiepusheni, keni mbali na mambo ya bid'a, mambo ya uzushi. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwa sababu kila kilichozuriwa ni bid'a. Wa kulla bid'atin dhalala, na kila bid'a ni upotevu. Wa kulla dhalalatin finnar, na kila upotevu ni katika moto. Kisha kasema hadhihi wasiyatu rasulillah sallallahu alayhi wasallam li ummati, huu ni usia wa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa umma wake. Hadhihi wasiyatu rasulillah sallallahu alayhi wasallam li ummati, huu ni usia wa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa umma wake. An tasira ala manhaji salafi salih, utembee umma wake juu ya manhaji ya wema waliotangulia. Umma wake uwe ni wenye kupita juu ya manhaji ya wema waliotangulia. Li'annahu tariqun najat, li'annahu tariqun najat, kwa sababu manhaji hiyo ya wema waliotangulia ndiyo njia ya kuokoka, ndiyo njia ya kuokoka. Tariqu an-najat min adh-dhalal fi dunya wa min an-nari fil akhirah, njia ya kuokoka kutokana na upotevu duniani, na njia kuokoka kutokana na moto akhera. Thumma qala wa hadha kama fi qawlihi jalla wa ala, na hili kama ilivyokuwa katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. wa anna hadha sirati mustaqim, na hakika hii ni njia yangu iliyonyooka. Fattabi'uhu, ifuateni. Wala tattabi'u subula, msifuate vijia vingine. Fatafarraka bikum an sabili, zikakuachanisheni hizo njia, zikakufanya muache hizo njia. An sabilihi, njia yake Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalikum wasaakum bihi, hayo ndio ambayo anakuhusieni. La'allakum tattaqun, ili mpate kuwa ni wenye kumcha Allah, mpate kuwa wacha Mungu. Tattakuna mimma, ili mumwogope Allah kutokana na nini? Lam yubka, muwe ni wenye kuogopa kutokana na nini? Hakijataja. Liya umma kullama yambaghi an yuttaqa, liya umma, ili ikusanye kullama yambaghi an yuttaqa, kila kile ambacho kinafaa kiogopwe. Mwenye Sheikh akasema tattakuna minan nar, tattakuna an-nar, ili muogope moto. Tattakuna an-nara, ili muogope moto. Tattakuna dhalala, ili muogope upotevu. Tattakuna dhalal, ili muogope upotevu. Wa tattakuna al-hizbiyya, wa tattakuna al-hizbiyya wa ahlaha, na muogope hizbiyya na watu wa hizbiyya. Muogope hizbiyya na muogope mahizbi. Wa tattakuna al-bid'a, wa tattakuna al-bid'a, na muogope bid'a wa ahlaha na watu wa bid'a. Haya yote yanakusanywa na yanaingia katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, la'allakum tattaqun. Thumma qala wa tukhalifuna al-firqa dhalla, na mukhalif makundi yaliyopotea. Wa tukhalifuna al-firqa dhalla, na mukhalif, muachane na makundi yaliyopotea. Tasiruna ala al-manhaj as-salim, mtembee kwenye manhaji iliyosalimika. Wa huwa manhaji salafi salih, nayo ni manhaji ya wema waliotangulia. Hatta talhaqu bi nabiyikum, mpaka mkutane na mtume wenu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hatta talhaqu bi nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, mpaka mkutane na mtume wenu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bi ashabihi wa atba'ihi, vile vile mpaka mkutane na maswahaba zake na wafuasi wake. Iandameni njia wema waliotangulia, msiiache mpaka mkutwe na mauti. Mtakapokutwa na mauti, ndio mtakuja kukutana na mtume wenu, ndio mtakuja kukutana na maswahaba wake, kadhalika wale waliokuwa wanamfuata yeye. ثم قال ومن يتمسك بهذا اي المنهج خصوصا في اخر الزمان ومن يتمسك بهذا المنهج نمن يكشكمانا هذه المنهج خصوصا حسحس في اخر الزمان مش وزمان يولى بعد كشكمانا هذه المنهج حسحس مش وزمان سيلقى مغريات atapata vipotezi, atapata vitu vya kumpoteza, atakutana na vitu vya kumpoteza. Mughriyati ay mudhillati, mudhallilati wa mughwiyati, mudhallilati wa mughwiyati, vitu vya kumpoteza na kumpindisha. Atakutana na vitu vya kumpoteza na kumpindisha. Sheikh anasema sayalka mughriyati lisarfi an hadha tariq, tukutana hivi vitu vya kumpoteza vya kumtoa kwenye hii njia. Eh, oh, sayalka taban sahih ومن يتمسك بهذا المنهج يقول أن بيتك استمانا هي منهج خصوصا في آخر الزمان حسحاسا مش وزاما سيلقى تعبا من الناس أتبت تابو كتوك وعلا أتبت تابو كتوكنا نعم أقولنا أقولنا نعم شاكيد أتبت تابو كتوكنا مهزبي أقولنا نعم يعني بس كمان هي منهج لازم أحط شيدا كويو يولا بعد كيس كمان هي منهج أتحطا تاب كتو قوات والمخالفين من الحزبيين عن البدع مخالفين كتكوات أمبون ما هزبي نوات وبدع سيلقى تأنيبا أي لوما وتوبيخا سيلقى تأنيبا أي لوما وتوبيخا أتبتا لواما نكسموا ذبايا وتعييرا نأتكوا نتوائي سيلقى تأنيبا أي لوما وتوبيخا وتعييرا أتبتا لواما نكسموا ذبايا نأتكوا أعيب وتهديدا na atapata vitisho fayahtaju ila sabri kwa inahitajia subra fayahtaju ila sabri kwa inahitajia subra sayalqa mughriyatin ay mudhallilatin wa mughwiyatin mudhallilatin wa mughwiyatin atapata vitu vyenye kupoteza vitu vyenye kupindisha lisarfi an hadha at-tariq kwa ajili ya kumtoa katika hii njia vitu atavipata ili atolewe katika hii njia wa tahdidati na atapata vitisho wa tahdidati na atapata vitisho targhibun wa tarhibun min al-firati dhalla kwa hali ya targhib yani atakuwa anafanywa targhib ya yale yaliyokuwa kunayo wa tarhibun kwa yale ambayo yeye anashikamana nayo min al-firati dhalla kutoka katika makundi yaliyo pinda na kunyongorota wal manahij al munharifa na kutoka katika manhaj zilizopinda wal manahij al munharifa na kutoka katika manhaj zilizopinda yahtaju ila sabr inahitajia subra yahtaju ila sabr inahitajia subra kwa sababu sio kitu kidogo walahadha qala sallallahu alayhi wasallam kwa ajili ya hili amesema mtume sallallahu alayhi wasallam bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama badaa fatuba lilghuraba bada al-islamu ghariban ulianza uislamu kwa hali ya ugeni islamu ulianza kwa hali ya ugeni mtume sallallahu alayhi wasallam alianza kufanya dawa na wakati anafanya dawa alikuwa anaonekana analeta mambo mageni lakini akafanya hivyo pamoja na shida na wale ambao walikuwa wanamkubali kupata taabu lakini dawa iliendelea mpaka alipohama Maka kuhamia Madina dawa ikiendelea mpaka dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ikatimia yote mpaka Allah akateremsha aya katika Qur'an al-yawma atmamtu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan leo na kamilisha dini yetu na natimiza neema zangu kwenu na naridhia kwenu Uislamu kuwa ni dini. Baada ya riwaya imekuja kwamba baada ya hii aya Mtume sallallahu alaihi wasallam alikaa 81 kisha akafariki. Kwa leo fariki ilikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshafikisha dini yote. Kwa hiyo ule ujumbe ambao ametumwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala wakati anafariki tayari alikuwa ameshafikisha. Hakuna kheri yoyote isipokuwa tayari alishaijulisha kwa umma wake na hakuna shari yoyote isipokuwa alishatahadharisha umma wake. Paka Imam Malik, Imam Darul Hijra akasema, "Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risala man ibtada'a fil islam bid'atan yule ambaye atakayezua katika dini ya Kiislamu bid'a yoyote wayaraha hasanatan na akaona kuwa hiyo bid'a ni nzuri, faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risala, takuwa amedai kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama amefanya khiana ya kufikisha ujumbe mola wake. Kisha akasema faqra'u in shi'tum, someni mkitaka. Qawlahu ta'ala, qawli yake Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hakufariki isipokuwa dini ilishaelezwa na ilishafikishwa na elimu yote inayohitajika kufika kwa watu ilishafika tayari. Lakini Mtume akasema wasayaudu ghariban kama bada, na huu Uislamu utarudi kwa hali ya ugeni kama ulivyoanza. Fatuba lilghuraba, kufaulu ni kwa wageni, au mti katika pepo ni kwa ajili ya wageni. Kila ikasemwa wa man alghuraba ya Rasulullah, ni akina nani wageni ewe mtume wa Allah? Wa man alghuraba ya Rasulullah, ni akina nani wageni ewe mtume wa Allah? Qala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema alladhina yusrihuna idha fasada an-nas, ni wale ambao wanakuwa sawa sawa wanapoharibika watu. Alladhina yusrihuna idha fasada an-nas, ni wale ambao wanakuwa sawa sawa wanapoharibika watu. Watu wanapokuwa wanaharibika kuingia katika shirki, wao wanakuwa sawa sawa katika tauhid. Watu wanapokuwa wanaharibika kuingia katika bid'a, wao wanakuwa sawa sawa katika sunna. Watu wanapokuwa wanaharibika na kuingia katika hizibia, wao wanakuwa sawa sawa katika salafia. Watu wanapokuwa wanafanya mambo ya maasi, wao wanabaki katika twaa. Alladhina yusrihuna idha fasada an-nas, ni wale ambao wanakuwa sawa sawa wanapoharibika watu. Wa fi riwayati, na katika riwaya nyingine, alladhina yuslihuna ma afsada an-nasu, ni wale wanaotengeneza walioyaharibu watu. Alladhina yuslihuna ma afsada an-nasu, wale ambao wanatengeneza yale walioyaharibu watu. Qala Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, amesema Ibn Rajab al-Hanbali fi kashfi al-qurba, katika kitabu kinaitwa Kashfu al-Qurba, al-ghuraba'u qisman, al-ghuraba'u qisman, au wageni wamegawanyika katika makundi mawili. Ahaduha man yuslihu nafsahu inda fasadi an-nas, ahaduhuma man yuslihu nafsahu inda fasadi an-nas. Moja ya hayo makundi mawili ni lile kundi ambalo watu wake wanatengeneza nafsi zao wakati wa kuharibika watu. Man yuslihu nafsahu inda fasadi an-nas, lile kundi ambalo watu wake wanakuwa wanatengeneza nafsi zao wakati wa kuharibika watu. Wathani na kundi la pili minal ghuraba, katika hao wageni, man yuslihu ma afsada an-nasu, man yuslihu ma afsada an-nasu, ni lile kundi ambalo linatengeneza yale walioyaharibu watu, wanatengeneza yale ambayo yameharibiwa na watu. Wa huwa a'la al-qismaini wa huwa afdaluhuma, wa huwa a'la al-qismaini wa huwa afdaluhuma, na hili kundi la pili ndo la juu katika haya makundi mawili. Wa huwa afdaluhuma, nalo ndio kundi bora katika makundi mawili. Kwa nini? Kwa sababu lile kundi linakuwa linafanya kazi ya kutengeneza nafsi zake, kwa manufaa hayavuki, yanabaki kwa wao. Lakini hili kundi la pili manufaa yake yanakuwa yanafika kwa watu wengine. Na ndio maana mtu ambaye sadaka yake inaishia kwake na yule ambaye sadaka yake inafika kwa watu wengine, yule ambaye sadaka yake inafika kwa watu wengine anakuwa bora, na sadaka yake inakuwa bora. Kwa kitu ambacho manufaa yake yanakuwa ni kasura kwa mtu mwenyewe, ubora wake unakuwa tofauti na kile ambacho manufaa yake yanakuwa ni yenye kuvuka na kuwafikia watu wengine. Kwa anayesoma kwa ajili ya nafsi yake peke yake, ubora wake hauwezi kulingana na mtu ambaye anasoma pamoja na kutengeneza nafsi yake, lakini akawa anafikisha elimu kwa watu wengine. Kwa hata unapokuwa unafanya mambo ya kheri, ukifanya mambo ya kheri ambayo manufaa yake yanawafikia watu, utakuwa umefanya jambo kubwa zaidi kuliko kufanya mambo ya kheri ambayo manufaa yake yanaishia kwa wewe mwenyewe peke yake. Thumma kala fala yaslamu min adh-dhalal fi dunya wala yaslamu min an-nar fil akhirati illa man salaka hadha at-tariqa fala yaslamu min adh-dhalal fi dunya, hasalimiki na upotevu duniani. Fala yaslamu min adh-dhalal fi dunya, hasalimiki na upotevu duniani. Wala yaslamu min an-nar fil akhira, na wala hasalimiki na moto akhira. Wala yaslamu min an-nar fil akhira, na wala hasalimiki na moto akhira. Illa man salaka hadha at-tariqa, isipokuwa mwenye kupita hii njia. Hakuna mtu ambaye yeye atakuwa ni mwenye kusalimika kutokana na upotevu duniani wala kutokana na moto akhera, isipokuwa mwenye kupita katika hii njia. Lannahu tariqun najat, lannahu tariqun najat, kwa sababu hii njia ni njia ya kuokoka. Imani hajawema waliotangulia ndio maana hajakumfanya mtu aokoke duniani kutokana na upotevu, akhera kutokana na moto. Sipokuwa yule ambaye anapita kwenye hii njia, maana haja salafu salih, njia ya wema waliotangulia, maana haja wema waliotangulia. Wa humul ladhina qala Allahu fihim, nao ni wale ambao amesema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na wao. Wa man yuti' Allah war rasul fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ومن يطع الله والرسول من يكمتي الله نمتوم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم, hao ambao wakiwa na sifa ya kumtii Allah na mtume, watakuwa pamoja na wale ambao Allah amewaneemesha juu yao. Mina nabiyina, miongoni mwa manabii, wasiddiqina, na miongoni mwa masiddiqi, watu ambao usadikishaji wao umetimia, washuhadai, na mashahidi, wasalihina, na watu wema, wa hasna ulaika rafika, na hao urafiki wao utakuwa ni mzuri. Dhalika alfadhlu min Allah, na hizo ni fadhila kutoka kwa Allah. Wakafa billahi aliman, na anatosha Allah subhanahu wa ta'ala kuwa mjuzi. Hii aya sababu ya kuteremka kwake, sababu moja, alikuwa ameenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hali ya kuwa amehuzunika, amekosa raha, amedhoofika, kama vile anaumwa au kama vile ana njaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, una nini? Unaumwa? Hapana. Una njaa? Hapana. Mbona uko hivyo? Yule sahaba akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ewe Mtume, sisi tunakuona wewe asubuhi na jioni, akhera, hata kama sisi tutaingia peponi, hatuwezi kuwa pamoja na wewe. Wewe utakuwa katika pepo za juu pamoja na mitume wenzako. Kwa katika dunia tuko pamoja, tunakutana na wewe, lakini akhera wewe mtume hautakuwa na sisi. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa na cha kumweleza ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha hii aya, wa man yuti' Allah war rasula, wale wanikumtia Allah na mtume, fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alayhi, hao watakuwa pamoja na wale aliowaneemesha Allah, minan nabiyina alladhina faddalahum Allah biwahyi, minan nabiyina, miongoni mwa manabii, alladhina faddalahum Allah biwahyihi, ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha kwa kuwapa wahyi, wasiddiqina, na masiddiqi alladhina kamuna tasdiquhum bima ja'at bihi ar-rusul, alladhina kamuna tasdiquhum, ambao umekamilika usadikishaji wao, bima ja'at bihi ar-rusul, kwa yale waliokuja nayo mitume, kule kusadikisha kwao kwa yale ambao wamekuja nayo mitume ni kwenye kukamilika. Washuhada na mashahidi, alladhina qatalu fi sabilillah, washuhada alladhina qatalu fi sabilillah li'ila'i kalimati llahi faqutilu, alladhina qatalu fi sabilillah, ambao wamepigana katika njia ya Allah, li'ila'i kalimati llahi, kwa ajili ya kunyanyua neno la Allah, kwa ajili ya kulifanya liwe juu neno la Allah, faqutilu wa kauli wasalihi, na wewe alladhina salaha dhahiruhum wa batinuhum, alladhina salaha dhahiruhum wa batinuhum fasalahat a'maluhum as-salihu, wale ambao ziko sawasawa dhahiri zao na siri zao, wale ambao zimetengemaa dhahiri zao na siri zao, fasalahati amaluhum, yakawa vizuri matendo yao. Kwa hiyo hao ambao watakuwa wanamtii Allah na mtume watakuwa pamoja na hao ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewataja katika hii aya, wa hasuna ulaika rafika, na wao watakuwa na urafiki mzuri, bilijtimai bihim fi jannatin na'im, bilijtimai bihim fi jannatin na'im, bilijtimai bihim, kwa kukutana na wao, fi jannatin na'im, katika pepo zenye neema. Kwa watakuwa pamoja nao, watakuwa pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, almar'u ma'a man ahabba, mtu atakuwa pamoja na yule anayempenda. Dhalika alfadlu min Allah, hiyo ni fadhila kutoka kwa Allah. Wakafa billahi aliman, na anatosha Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni mjuzi. Thumma qala wa li hadha farada Allahu alayna an naqra'a surat al-fatihati fi kulli rak'atin min salawatina faridatan aw nafila, wa li hadha, kwa ajili ya hili, farada Allahu alayna, ametufaradishia Allah juu yetu, an naqra'a surat al-fatiha, tusome surat al-fatiha, fi kulli rak'atin, kwenye kila raka, min salawatina, katika swala zetu. Allah kufaradishia tuwe ni wenye kusoma surat al-Fatiha katika kila raka katika swala zetu, faridatan au nafila. Sawasawa, swala hizo ni swala za faradhi au swala za sunna. Wa fi akhiriha hadha dua, wa fi akhiriha, na mwisho wake hiyo surat al-Fatiha, hadha dua, kuna hii dua al-adhim tukufu, ihdina as-sirata al-mustaqim, ihdina aidullana wa arshadana ilayhi, ihdina aidullana, tujulishe, wa arshadana ilayhi, na tuongoze, as-sirata al-mustaqima, katika njia iliyonyooka, tujulishe na tuongoze katika njia iliyonyooka. Was-sirata al-mustaqim qila huwa dinullah, والصراط المستقيم قيل هو دين الله نهي الصراط المستقيم يمسيما كون دين يا الله الصراط المستقيم يمسيما كون دين يا الله وقيل رسول الله na imesema kuwa ni mtume wa Allah wakila Abu Bakar na Umar na imesema kuwa ni Abu Bakar na Umar wakila Al-Qur'an na imesema kuwa ni Al-Qur'an haya yote yamesema katika maana ya as-siratu mustaqim wa hadhihi kulluha sahiha wa hadhihi kulluha sahiha na haya yote ni sahihi لماذا؟ لأنه اختلاف التنوعي لأنه اختلاف التنوعي لا اختلاف التضاد لأنه اختلاف التنوع كسباب إن خلاف يا أينك يعني هو أكعبر هذي yule akaabiri vile yani kila mtu akatoa tabiri yake lakini maana inarudi kwa moja maana inarudi kwa moja hiyo ndio ikhtilafu ambayo inaitwa ikhtilafu tanawui la ikhtilafu tadad na sio ikhtilafu ya kupingana ikhtilafu tadad mtu anasema hii kitu ni halali mwingine akasema ni haramu kwa tuongoze katika njia hiyo ndio tuongoze katika njia iliyonyooka suratul mustaqim njia iliyonyooka limadha li'anna hunaka turuqun munharifatun khadi'atun li'anna hunaka turuqun munharifatun khadi'a kwa sababu kuna njia zilizopinda na zenye kuhada li'anna hunaka turuqun munharifa kwa sababu kuna njia zilizopinda khadi'atun zenye kuhada fa anta tas'alu Allah an yujannibaka hadhihi turuqa fa anta tas'alu Allah kwa hiyo wewe unamuomba Allah an yujannibaka hadhihi turuqa akuepushe hizi njia unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akuepushe hizi njia wa an yahdiyaka sirata wa an yahdiyaka sirata na kuongoze njia yani an yadullaka ala siratil mustaqima na kusudia akujulishe juu ya njia iliyonyooka wa yuthabbitaka alayhi na akuthibitishe juu yake fi kulli rak'atin kwenye kila rak'a kwa namuomba Allah akuepushe na njia zilizopinda zenye kuhada na akujulishe njia iliyonyooka na akuthibitishe juu yake na hili linakuwa katika kila rak'a kwenye kila swala unayoiswali li ahmiyati hadha ad-du'a hayo yote ni kwa ajili ya umuhimu wa hii dua li ahmiyati hadha ad-du'a kwa ajili ya umuhimu wa hii dua fayambaghi lil 'abdi an yas'ala Allah ath-thabata ala al-haq fayambaghi lil 'abdi kwa hiyo inatakikana kwa mja an yas'ala Allah amuombe Allah ath-thabata ala ad-din wala haqqi amuombe Allah thabat juu ya haqqi amuombe Allah thabat juu ya dini na hili ni katika vitu vichache katika zama zetu taamal kisha kasema zingatia taamal zingatia maana yake as-sirata al-mustaqima njia iliyonyooka wa man hum alladhina yasiruna ala as-sirati al-mustaqim wa man hum ni akina nani alladhina yasiruna ambao wanatembea ala as-sirati al-mustaqim juu ya njia iliyonyooka ni akina nani kisha nasema alladhina an'ama Allahu alayhim ni wale ambao Allah amewaneemesha juu yao alladhina an'ama Allahu alayhim wale ambao Allah amewaneemesha juu yao surata alladhina an'amta alayhim man hum alladhina an'ama Allahu alayhim ni akina nani hao ambao Allah amewaneemesha juu yao minan nabiyina wasiddiqina washuhadai wasalihina wa hasuna ulaika rafiqa minan nabiyina miongoni mwa manabii wasiddiqina na masiddiqi washuhadai na mashahidi wasalihina na wema wa hasuna ulaika rafika na hao urafiki wao utakuwa ni mzuri Wa idha sa'alta Allah an yahdiyaka hadha sirata wa idha sa'alta Allah na utakao muomba Allah an yahdiyaka hadha sirata kukuongoza hii njia tas'alullah an yujannibaka turqadh-dhal kama kwa muomba Allah kuongoza kwenye njia tas'alullah muombe Allah alijannibaka turqadh-dhal akuepushe na njia zilizo pinda njia za upotevu muombe Allah akuepushe njia za upotevu wa turqal munharifa na njia zilizo nyongorota zilizopinda suratul ladina an'amta alayhim njia ya wale ambao umewaneemesha juu yao ghairil maghdubi alayhim sio ya wale uliowakasirikia juu yao ghairil maghdubi alayhim sio ya wale uliowaghadhibikia na kuwakasirikia alladhina ghadaba Allahu alayhim wa hum al-yahud ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaghadhibikia na kuwakasirikia ni mayahudi alladhina alimu al-haqqa walakinnahum lam ya'malu bi alladhina alimu al-haqqa ambao wamejua haki walakinnahum na lakini wao lam ya'malu bihi hawajaifanyia kazi haki wamejua lakini hawajaifanyia kazi wa kullu man sara ala nahji al-yahud wa kullu man sara ala nahji al-yahud na kila mwenye kupita katika njia ya mayahudi wa huwa tarkul amal bima alima na kila atakayepita katika njia ya mayahudi njia yenyewe ni ipi wa huwa tarkul amal ni ile njia ya kuacha kufanyia kazi bima alima yale aliyoyajua min hadhihi al-umma katika huu umma kullu man arifa al-haqqa kila mwenye kuijua haki walam ya'mal bihi na ikawa hajaifanyia kazi kila ambaye amejua haki na ikawa hajaifanyia kazi fahuwa ala tariq al-yahud ala tariq al-maghdubi alayhi basi yeye yuko juu ya njia ya mayahudi juu ya njia ya walio ghadhibikiwa juu ya njia ya walio kasirikiwa limadha li'annahu arifa al-haqqa wa lam ya'mal bihi لانه عرف الحق وسبب يا ميجوا حقي ولم يعمل به نهج يفنيه كازي اخذ العلم وترك العمل عمي تشكو علم نكاعه متندو وكل عالم لا يعمل بعلمه فهو من المغضوب عليهم نكيل من علم asiyofanya kazi elimu yake basi yeye ni katika walio gharibikiwa wa kullu alimin na kila mjuzi kila mwenye elimu la ya'mal bi ilmihi asiyefanya kazi elimu yake fa huwa min al-maghdubi alayhim yeye ni katika waliokasirikiwa qala shairu amesema mmoja wa shairi wa alimun bi ilmihi lam ya'malan wa alimun bi ilmihi lam ya'malan معذب من قبل عباد الوفد وعالم بعلمه لم يعملن نا يوله مجوزي كعلمه yake asiyefanyia kazi yule ambaye ana elimu lakini hafanyi kazi ya elimu yake معذب من قبل عباد الوفد atakuwa ni mwenye kuadhibiwa kabla ya waabudu masanamu معذب من قبل عباد الوثن اتكون من مني كعذبوا قبل يا عبودو مثلا ولا الضالين سوى يا wale waliopotea وهم الذين يعبدون الله على جهل وضلال waliopotea وهم الذين يعبدون الله nao ni wale ambao wanaimwabudu Allah ala jahlin wa dhalalin juu ya ujinga na upotevu waliopotea ni wale ambao wanaabudu Allah juu ya ujinga na upotevu ya'buduna Allah wanamwabudu Allah yata'abbaduna wanafanya ibada yatakarrabuna ila Allah wanajikurubisha kwa Allah lakinnahum ala ghairi tariqin sahihi lakini wao wako juu ya isiyo kwa njia sahihi lakinnahum ala ghairi tariqin sahihi lakini wao wako juu ya njia isiyo kwa sahihi ala ghairi manhajin sahihi wako juu ya manhaji sio kuwa salama, ala ghairi manhaji salim, wako juu ya manhaji isiyo kuwa salama, ala ghairi dalili min alkitabu wa sunna, ala ghairi dalili, wako juu ya isiyo kuwa dalili min alkitabu wa sunna, ya kutoka katika kitabu na sunna, ala bid'a, wako juu ya bid'a, ala bid'ati, wako juu ya bid'a, wa kulla bid'atin dalalatu, na kila bid'a ni upotevu, kama alayhi nasara, kama walivyo juu yake wa Kristo, wa mansara ala nahjihim, na mwenye kutembea juu ya manhaji yao, min kulli man ya'budu Allah, miongoni mwa kila anayemwabudu Allah, ala ghairi tariqin sahihi, juu ya isiyo kuwa njia sahihi, wa manhaji salim, na juu ya manhaji isiyo kuwa salimu, fa huwa dhalun, yeye ni mpotevu, dhali'un ani tariqi, mwenye kupotea katika njia ya sawa sawa, njia iliyonyooka, wa amaluhu mardudun, na matendo yake ni yenye kukataliwa, wa amaluhu mardudun, na matendo yake ni yenye kukataliwa. Weka poza kituo hapo, tukipata fursa tutakuja kumalizia. Wafakakum Allah, subhanakallahu wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.